Ready? Yeah, lang. Di pa may ready. There you go. 1, 2, 3, go. Magsinungaling ka, please. Di ko matitiis ang mundong ito. Kung di kita kasama, pwede bang maawa ka sakin? Huwag mo naman diretsuhin. Patalim na alam kung parating. Huwag mong aminin ang katotohanan. Hindi ko kakayanin at ayokong masaktan. Kung pag-ibig sakin ay mamamaalam, huwag mong aminin. Huwag mong masyadong isipin at huwag nang patagalin. Pagdurusa, tapusin na natin. Loko lang, try lamang umiti. Nang pusong pinipili ang pagkalinlang kesa pagkasawi. Huwag mong aminin ang katotohanan. Huwag mong aminin.